Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao. Ja, god aften og velkommen til endnu en omgang Farao's Cigarer her på en dejlig lun lørdag aften. Hvad kan man så forlange mere på en dejlig aften? En god stor cigar? Ja, måske har I selv forsynet jer med et glas rødvin eller et eller andet. Det er jeg sikker på, at I har, hvis I har lyst til det. Og så får I også en historie nu, og så er det da ellers helt vidunderligt. Og historien, den begyndte jeg jo på sidste lørdag, nemlig Ibsens skuespil Gengangere. Det bliver vi færdige med i dag. Jeg går lige lidt tilbage, for at vi får hele sønnen Osvalds sygehistorie med. Og det er jo fru Alving, som er hovedpersonen. Og hendes søn Osvald, fru Alving, var gift med kammerherre kaptajn Alving. Og i morgen skal hun indvie et asyl, som hun har lavet bygge til minde om kaptajn Alving. Og derfor er hendes ungdomsven, hendes og mandens ungdomsven, pastor Manders, ankommet for at være med til åbningen, og han har også sørget for alle papirerne i forbindelse med asylet. Da hun havde været gift et år, opsøgte hun Manders. Og det chokerede ham dybt. Han er en mand, der går meget op i, hvad folk tænker. Så det var ikke så godt, at en bortløben gift kvinde opsøgte en præst. Hvad kunne man ikke tænke? Så han rådede hende straks til at gå hjem og gøre sin pligt i forhold til ægteskabet og være sin mand til støtte. Men hun var jo flygtet, fordi manden levede et udsvævende og fordrukkent liv. Det er også derfor, at hun har sendt sin søn bort i en ung alder, så han ikke skulle se farens dårlige eksempel. Og det vil sige, at han slet ikke ved noget om, hvad der er foregået derhjemme, og moren har løjet for ham i alle sine breve. Så han har et meget idealiseret billede af sin afdøde far. Pastor Manders har netop fået vide af fru Alving, hvordan det egentlig har forholdt sig. Ikke som han troede, at når hun vendte hjem, så ville han også, altså manden, forbedre sig. Nej, han fortsatte sit vilde liv, og det blev endda værre endnu. Og han begyndte at forføre tjenestepigerne i huset, og det viser sig, at Regine, der er i huset hos fru Alving nu, hun er i virkeligheden en datter af kaptajn Alving og en tjenestepige. Og dermed altså også Osvalds halvsøster. Så derfor så gibber det jo lidt i fruen, da hun kan høre, at Osvald går og flørter med pigen. Men så kom vi dertil, hvor Osvald gerne vil betro sig til sin mor om, hvorfor han egentlig er kommet hjem. Og det er her, hvor arvelighedstemaet for alvor spiller ind. Og spiller bag om ryggen på Osvald, som ikke forstår, hvad der er sket rigtigt. Men fru Alving og vi forstår det jo godt. Nu skal I høre. Osvald standser ved fru Alving. Mor, må jeg få lov til at sidde i sofaen hos dig? Fru Alving gør plads for ham. Ja, kom du bare, min kære dreng. Osvald sætter sig. Nu må jeg sige dig noget, mor. Fru Alving spændt. Ja, nu vel. Osvald stiger frem for sig. For jeg kan ikke gå og bære på det længere. På hvad for noget? Hvad er det? Jeg har ikke kun fået mig selv til at skrive til dig om det. Og siden jeg kom hjem, hvor Alvin griber ham om armen. Osvald, hvad er det her for noget? Både i går og i dag har jeg prøvet at skyde tankerne fra mig. Slå mig løs fra dem, men ja, det går ikke. Fru Alving rejser sig. Nu skal du tale rent ud, Osvald. Osvald trækker hende ned på sofaen igen. Bliv siddende. Så vil jeg prøve på at sige dig det. Jeg har klaget over træthed efter rejsen. Ja, nu vil der. Hvad så? Men det er ikke det, der fejler mig. Ikke nogen almindelig træthed. Fru Alving vil springe op. Du er da ikke syg, Osvald. Osvald trækker hende af derned. Bliv siddende, mor. Tag det bare roligt. Jeg er ikke rigtig syg heller. Ikke sådan, hvad man almindeligvis kalder syg. Han slår hænderne sammen over hovedet. Mor, jeg er åndelig nedbrudt. Ødelagt. Jeg kan aldrig komme til at arbejde mere. Han kaster sig med hænderne for ansigtet ned i hendes skød og brister i hulkende gråd. Fru Alving, bleg og dirrende. Osvald, se på mig. Nej, nej, det er ikke sandt. Osvald ser op med fortvivlede øjne. Aldrig kunne arbejde mere. Aldrig. Aldrig. Være som levende død. Mor kan tænke dig noget så forfærdeligt. Nå, min ulykkelige dreng. Hvorledes er dette forfærdelige kommet over dig? Osvald sætter sig op. Ja, det er jo netop det, jeg umuligt kan fatte og begribe. Jeg har jo aldrig ført noget stormende liv. Ikke i nogen henseende. Det skal du ikke tro om, mor. Det har jeg aldrig gjort. Jamen, det tror jeg da heller ikke, Osvald. Og så kommer det over mig alligevel. Den forfærdelige ulykke. Nå, det vil rettes sig, min kære. Det er ikke andet en overanstrengelse, det kan du tro. Osvald tungt. Ja, det troede jeg også i førstningen. Men det er ikke sådan. Og fortæl mig det fra en til anden. Jamen, det vil jeg også. Hvornår mærkede du det først? Det var straks efter, jeg havde været hjemme forrige gang og var kommet ned til Paris igen. Jeg begyndte at føle de voldsomste smerter i hovedet. Mest i baghovedet, synes jeg. Det var som om en snæver jernring blev skruet om nakken og opad. Og så? Ja, først så troede jeg ikke, det var andet end den sædvanlige hovedpine, som jeg havde været plaget af så meget. Men ja, det var det så ikke. Det mærkede jeg snart. Jeg kunne ikke arbejde længere. Jeg ville begynde på et nyt stort billede, men det var som om evnerne svigtede mig. Al min kraft var som lamslået. Jeg kunne ikke samle mig til faste forestillinger. Det svimlede for mig. Løb rundt. Det var en forfærdelig tilstand. Til slut sendte jeg så bud efter lægen, og ham fik jeg så besked. Hvorledes? Hvad mener du? Ja, det var en af de førende læger dernede. Jeg måtte jo fortælle ham, hvordan jeg følte det, og så begyndte han at gøre mig en hel del spørgsmål, som jeg synes slet ikke kom sagen ved. Men jeg begreb ikke, hvor manden ville hen. Nå. Og ja, til sidst sagde han, der har lige fra fødslen været noget omstukket ved dem. Ja, han brugte netop udtrykket, vær mulig. Hvad mente han med det? Ja, jeg forstod det heller ikke, bad ham om en nærmere forklaring. Og så sagde den gamle kyniker. Åh, han knyttede hånden. Hvad sagde han? Han sagde, fædrenes synder hjemsøges på børnene. Fru Alving rejser sig langsomt op. Fædrenes synder? Jeg havde nær slået ham i ansigtet. Fru Alving går hen over gulvet. Fædrenes synder. Osvald smiler tungt. Ja, hvad synes du? Jeg naturligvis forsikrede ham om, at der aldeles ikke kunne være tale om sådan noget. Men tror du, han gav sig af den grund? Nej, han blev ved sit. Og det var først, da jeg havde taget nogle af dine breve frem og oversat for ham alle de steder, som handlede om far. Jamen da? Ja, der måtte han selvfølgelig indrømme, at han var på vildspor. Og så fik jeg sandheden at vide. Den ubegribelige sandhed. Dette jublende, lyksalige ungdomsliv med kammeraterne skulle jeg have afholdt mig fra. Det havde været for stærkt for mine kræfter. Selvforskyldt, altså. Osvald. Åh, Nej, tro ikke det. Ja, der var ingen anden forklaring mulig, sagde han. Det er det forfærdelige. Uhelbredelig ødelagt for hele livet. For min egen ubesindigheds skyld. Alt, hvad jeg ville udrette i verden. Ikke at turde tænke på det engang. Ikke at kunne tænke på det. Åh, kunne jeg bare leve om igen. Og gøre det ugjort alt sammen. Han kaster sig på ansigtet ned i sofaen. Fru Alving vrider hænderne og går tavst kæmpende frem og tilbage. Osvald, efter en stund, ser op og bliver halvt liggende på albuen. Havde det endda været noget nedarvet, noget man ikke selv kunne gøre for? Men dette her, på en så skammelig, tankeløs, lidt sindig måde at have sløset sin egen lykke bort, sin egen sundhed, ja, alting i verden, sit fremtid, sit liv. Nej, nej, min kære velsignede dreng, det er umuligt. Hun bøjer sig over ham. Det står ikke så fortvivlet til med dig, som du tror. Nå, du ved ikke. Han springer op. Og så det, mor, jeg skal volde al den sorg. Mange gange har jeg næsten ønsket og håbet, at du i grunden ikke brød dig så meget om mig. Jeg, Osvald, min eneste dreng, det eneste, jeg ejer og har i verden, det eneste, jeg bryder mig om. Osvald griber begge hendes hænder og kysser dem. Ja, ja, jeg ser det jo nok. Nu er jeg hjemme, og så ser jeg det jo. Og det er jo noget af det tungeste for mig. Men nu ved du det altså. Og nu vil vi ikke tale mere om det for i dag. Jeg tåler ikke at tænke så længe på det ad gangen. Han går op ad gulvet. Skaff mig noget at drikke, mor. Drikke? Hvad vil du drikke nu? Oh, hvad som helst. Du har jo noget koldt punch i huset. Jamen, min kære Osvald, sæt dig ikke imod det, mor. Vær nu sød. Jeg må have noget at skylle alle disse nagende tanker ned med. Han går ud i blomsterværelset. Og så mørk som er jeg. Fru Alving ringer på en klokkestreng til højre. Og dette uophørlige regnvejr. Uge efter uge kan det jo være ved hele måneder. Aldrig få et solglimt at se. Og de gange jeg har været hjemme, mens jeg aldrig har set solen skinne. Osvald, tænker du på at rejse fremme? Han trækker vejret tungt. Jeg tænker ikke på nogen ting. Jeg kan ikke tænke på nogen ting. Nej, det lader jeg nok være med. Regine fra spisestuen. Ringede fruen? Ja, lad os få lampen ind. Ja, straks, fru. Den er allerede tændt. Hun går ud. Fru Alving går hen til Osvald. Osvald, vil jeg ikke forbeholde over for mig? Jamen, det er jeg ikke, mor. Han går hen til bordet. Jeg synes, jeg har sagt dig så meget. Regine bringer lampen ind og sætter den på bordet. Hør, Regine, du kunne hente os en halv flaske champagne. Ja, vel, fru. Hun går ud igen. Osvald tager fru Alving om hovedet. Det er, som det skal være. Jeg vidste jo nok, mor, at du ikke ville lade din dreng tørste. Nå, du, mit stakkels kære Osvald, hvorledes skulle jeg kunne nægte dig noget som helst nu? Osvald, livfuldt. Er det sandt, mor? Mener du det? Hvorledes? Hvilket? Er du ikke ville kunne nægte mig nogen ting? Kære Osvald. Shh. Regine bringer en bakke med en halv flaske champagne og to glas ind, som hun sætter på bordet. Skal jeg åbne? Nej, tak, det skal jeg selv. Regine går ud igen. Fru Alving sætter sig ved bordet. Hvad var det, du mente, jeg ikke måtte nægte dig? Osvald, beskæftiget med at åbne flasken. Først et glas eller to. Proppen springer. Han skænker i det ene glas og vil skænke i det andet. Fru Alving holder hånden over. Tak, ikke til mig. Nå, jamen så for mig det. Han tømmer glasset og fylder det på ny, og tømmer det atter, og derpå sætter han sig ved bordet. Fru Alving ventende. Nå da. Osvald uden at se på hende. Ja, hør sig mig. Jeg synes, du og pastor Manders så så underlig stilfærdige ud ved middagsbordet. Lad du mærke til det? Ja. Ja. Sig mig, hvad synes du om Regine? synes. Ja, er hun ikke prægtig? Kære Osvald, du kender hende jo ikke så nøje som jeg. Nå? Ja, Regine fik det svært at gå for længe derhjemme. Jeg skulle have taget hende til mig lidt tidligere. Jamen, er hun ikke prægtig at se på, mor? Han fylder sit glas. Regine har mange store fejl. Nå? Men hvad gør det? Han drikker igen. Jamen, jeg holder af hende alligevel, og jeg har ansvaret for hende. Jeg ville ikke for alt i verden, at hun skulle komme noget til. Osvald springer op. Mor, Regine er min eneste redning. Fru Alving rejser sig. Hvad mener du med det? Jeg kan ikke gå her og bære al denne sjælekval alene. Har du ikke din mor til at bære den med dig? Jo, det tænkte jeg her. Derfor kom jeg også hjem til dig, men at det går ikke på den måde. Jeg kan godt se det. Det går ikke. Jeg holder ikke mit liv ud her. Osvald? Ej, jeg må leve anderledes, mor. Og derfor må jeg bort fra dig. Jeg vil ikke have, du skal gå og se på det. Åh, min ulykkelige dreng. Åh, men Osvald, så længe du er så syg som nu. Ja, var det bare sygdommen alene, så bliver jeg nok hos dig, mor. For du er min bedste ven i verden. Ja, ikke sandt, Osvald? Er jeg ikke det? Osvald driver uroligt om. Men det er alle kvalerne. Det, der nager mig. Angeren. Og så den store dødelige angst. Åh, denne forfærdelige angst. Fru Alving går efter ham. Angst? Hvilken angst? Hvad mener du? Åh, du må ikke spørge mig mere. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke beskrive det for dig. Fru Alving går over mod højre og trækker i klokkestrengen. Hvad du vil? Jeg vil, at min dreng skal være glad, vil jeg. Han skal ikke gå her og gruble. Til Regine, som kommer i døren. Mere champagne, en hel flaske. Regine går. Mor, jeg tror du ikke, vi forstår at leve her på gården. Er hun ikke prægtig at se på? Sådan som hun er bygget sig, så kan hun det sund. Fru Alving sætter sig ved bordet. Sæt dig, Osvald, og lad os tale roligt sammen. Osvald sætter sig. Du ved nok ikke, mor, jeg har en uret at gøre god igen mod Regine. Du? Jeg har en lille ubetænksomhed, eller hvad vi nu skal kalde det. Meget uskyldig forresten. Da jeg sidst var hjemme. Ja? Ja, så spurgte hun mig så ofte om Paris, og jeg fortalte hende, der et og andet dernede fra, så husker jeg en dag, jeg kom til at sige, må ikke de ville have lyst til at komme derned? Nu? Ja, jeg så, hun blev ganske blusende rød, og så sagde hun, jo, det har jeg rigtig nok lyst til. Ja, så svarede jeg, det kan der nok blive råd for, eller noget sådan. Eller sådan noget. Ja? Ja, jeg havde naturligvis glemt det hele, men da jeg i forgårs kom til at spørge hende, om hun var glad over, at jeg skulle blive her så længe hjemme, så... Ja? Ja, der så hun så besynderligt på mig, og så spurgte hun, men hvad bliver der så af min rejse til Paris? Hendes rejse? Ja, så fik jeg ud af hende, at hun havde taget sagen alvorligt. At hun havde gået her og tænkt på mig hele tiden, og hun havde begyndt at lære sig fransk. Ah, derfor altså. Mor, da jeg så den prægtige, smukke, kerne, friske pige stå der for mig. Jeg før havde jo aldrig lagt videre mærke til hende, men nu, da hun stod der ligesom med åbne arme, parat til at tage imod mig, Osvald, der gik det op for mig, at i hende var der redning. For jeg så, at der var livsglæde i hende. Livsglæde? Kan der være redning i den? Regine fra spisestuen med en champagneflaske. Ja, jeg bliver undskyld, at jeg blev så længe væk, men jeg måtte i kælderen. Hun sætter flasken på bordet. Og hent så et glas til. Regine ser forundret på ham. Jamen, der står fruens glas, Alving. Jamen, hent det til dig selv, Regine. Regine farer sammen og kaster et lynsnart sky sideblik til fru Alving. Nå, Regine sagde der nølende. Er det med fruens vilje? Fru Alving, hent glasset, Regine. Regine går ud i spisestuen. Osvald ser efter hende. Har du lagt mærke til, hvordan hun går? Så fast og frejdigt. Dette sker ikke, Osvald. Jamen, den sag er afgjort, det ser du jo. Det nytter ikke at tale imod. Regine kommer med et tomt glas, som hun beholder i hånden. Sæt dig, Regine. Regine ser spørgende på fru Alving. Sæt dig ned. Regine sætter sig på en stol ved spisestuedøren og holder fremdeles det tomme glas i hånden. Fru Alving siger, Osvald, hvad var det, du sagde om livsglæden? Ja, livsglæden, mor. Den kender jeg ikke stort til herhjemme. Jeg fornemmer den aldrig her. Ikke når du er hos mig. Ikke når jeg er hjemme. Men ja, det forstår du ikke. Jo, jeg tror næsten, jeg forstår det nu. Den, og så arbejdsglæden. Ja, det er nu i grunden den samme ting, men den ved jeg heller ikke noget om. Nej, det kan du nok have ret i, Osvald. Lad mig høre mere om det her. Jamen, det er bare det, jeg mener, har lært os folk op til at tro, at arbejdet er en forbandelse og en syndestraf. Ja, livet er noget jammerligt noget, som vi er bedst tjent med at komme ud af, jo før jo hellere. Ja, en jammerdal, ja. Og det gør vi det da også ærligt og redeligt til. Jamen, sådan noget vil menneskene ikke vide af derude i verden. Der er ingen der, som rigtig tror på den slags lærdom længere. Derude kan det føles som noget så jublende lyksaligt, bare det at være til i verden. Mor, har du lagt mærke til, at alt det, jeg har malet, det har drejet sig om livsglæden. Altid og bestandig om livsglæden. Der er lys og solskin og søndagsluft og strålende fornøjede menneskeansigter. Derfor er jeg bange for at blive hjemme hos dig. Bange? Hvad er det, du er bange for her hos mig? Jeg er bange for, at det, som er oppe i mig, ville arte ud. Jeg er bange for, at det, som er oppe i mig, ville udarte til styghed her. Fru Alving ser fast på ham. Tror du, det vil ske? Ja, jeg ved det så sikkert. Lev det samme liv herhjemme som derude, og det bliver dog ikke det samme liv. Fru Alving, som spændt har lyttet, rejser sig med store, tankefulde øjne og siger, nu ser jeg sammenhængen. Hvad ser du? Nu ser jeg den for første gang. Og nu kan jeg tale. Osvald rejser sig. Må jeg forstå dig, ikke? Regine, som ligeledes er rejst sig. Skal jeg måske gå? Nej, bliv her. Nu kan jeg tale. Nu, min dreng, skal du vide det alt sammen. Og så kan du vælge. Osvald. Regine. Osvald. Vær stille, pastoren. Pastor Manders kommer ind gennem forstuedøren. Ja, se så. Nu har vi haft en hjertens hyggelig stund dernede. Ja, vi også. Engstrand må hjælpes med dette sømandshjem. Regine må flytte til ham og være ham behjælpelig. Nej, tak, herr pastor. Pastor Manders lægger nu først mærke til hende. Hvad? Her? Og med et glas i hånden? Regine sætter hurtigt glasset fra sig. Pardon. Regine flytter med mig, herr pastor. Flytter? Med dem? Ja, som min hustru. Hvis hun forlanger det. Jamen, du forbarmer. Jeg kan ikke gøre for det, herr pastor. Eller hun bliver her, hvis jeg bliver. Regine uvilkårligt. Her? Pastor Manders. Jeg forstenes over den, fru Alving. Ingen af delene sker. For nu kan jeg tale rent ud. Nej, men det vil de da ikke. Nej, nej. Jo, jeg både kan og vil. Og endda skal der ingen idealer falde. Mor, hvad er det for noget, som her skjules for mig? Regine lyttende. Frue, hør. Der er folk, som skriger udenfor. Hun går ud i blomsterværelset og ser ud. Osvald mod vinduet til venstre. Hvad er der på færde? Hvor kommer det lys fra? Regine råber. Det brænder i asylet. Fru Alving mod vinduet. Brænder? Pastor Manders. Brænder? Umuligt, jeg var jo lige dernede. Hvor er min hat? Siger Osvald. Nå, det kan være det samme. Fars asyl! Han løber ud gennem havedøren. Fru Alving. Mit tørklæde, Regine. Det brænder i lys lue. Pastor Manders. Forfærdeligt. Fru Alving, der lys og straffedommen over dette forstyrrelsens hus. Ja, vidst. Kom, Regine. Hun og Regine skynder sig ud gennem forstuen. Pastor Manders slår hænderne sammen. Og så ikke assureret. Han går ud samme vej. Nej, så ikke assureret. Og hvis skyld er det? Det var jo hans skyld. Og hvad ville folk så ikke sige om ham, hvis ikke han troede på herrens styrelse, men gik hen og forsikrede asylet? Og det er jo, som det må være, det var jo Tjekhov, der sagde, hvis der bliver vist et gevær frem i første akt, så skal det altså også bruges i sidste akt, og når der er talt om assurering, altså forsikring, i første akt, så skal der også komme en forsikringssag, og det gør der altså også nu. Jeg skal lige sige til jer, at I lytter til programmet Farer og Cigarer her på Radio 24/7. Og jeg er i gang med Ibsens skuespil Genganger. Jeg har lige afsluttet andet akt, og nu kommer tredje og sidste akt af denne forfærdelige historie. Stuen er som før. Alle dørene står åbne. Lampen brænder fremdeles på bordet. Det er mørkt udenfor. Kun et svagt ild sker til venstre i baggrunden. Hvor Alving, med et stort tørklæde over hovedet, står op i blomsterværelset og ser ud. Regine, ligeledes med tørklæde om sig, står lidt bag hende. Hvor Alving siger, brændt alt sammen, lige til grunden. Regine siger, ja, det brænder endnu i kælderen. Er det ikke Osvald kommer op? Der er jo ingenting at redde. Skal jeg måske gå ned til ham med hatten? Har han ikke engang sin hat på? Regine peger ud i forstuen. Nej, der hænger den. Ja, så lad den hænge. Nu må han dog komme op. Jeg vil selv se efter. Hun går ud gennem havedøren. Pastor Manders kommer fra forstuen. Er fru Alving her? Hun gik lige ned i haven. Åh, det er den forskrækkeligste nat, jeg har oplevet. Ja, er det ikke en gruelig ulykke, herr pastor? Åh, tal ikke om det. Jeg tør knap en gang tænke på det. Men hvorledes kan det være gået til? Jeg spørger mig ikke, jomfru Engstrand. Hvor kan jeg vide det? Vil de måske også... Er det ikke nok af deres far? Hvad han? Åh, han har gjort mig rent fortumlet i hovedet. Snikker Engstrand kommer gennem forstuen. Herre pastor, pastor Manders vender sig forskrækket. Er de efter mig her også? Ja, jeg må guddøde mig. Åh, jøster. Jamen, det her er så fælt, herre pastor. Pastor Manders går frem og tilbage. Ja, desværre. Regine siger, hvad er det her for noget? Åh, det kommer den her andagt, siger du. Han siger sagte. Nu har vi på styret, mit barn. Og så skal jeg være skyldig, at pastor Manders blev skyldig i sådan noget. Jamen, jeg forsikrer dem, Engstrand. Men der var jo ikke andre end pastoren, som regerede med lysene dernede. Ja, det påstår de. Men jeg kan så sandelig ikke erindre, at jeg havde et lys i min hånd. Og jeg som så grangivelig så, at pastoren tog lyset og smed med fingrene og smed tanden lige bort til høvlspålerne. Og det så de også på. Ja, det så jeg tydeligt. Jamen, det er mig umuligt at begribe det der. Ellers aldrig min vane at pusse lys med fingrene. Ja, det er så også fælt, uopdragende udgjort, men kan det da blive så rent farligt, herr pastor? Pastor Manders går uroligt frem og tilbage og spørger mig ikke. Engstrand går med ham. Og så har pastoren jo ikke engang assureret heller, vel? Nej, det hører de jo. Ikke assureret. Ja, så gå lige hen og sætte ild til det hele. Åh, jøsses, hvor en ulykke. Pastor Manders tør sveden af panden. Ja, det må de nok sige, Engstrand. Og så sådan noget skulle hende med en velgørende anstalt, som skulle have været til nytte for både by og bygd, som de siger. Bladene vil nok ikke tage forsigtigt på pastoren, kan jeg tro. Nej, det er netop det, jeg går og tænker på. Det er næsten det værste af det alt sammen. Alle disse hadefulde angreb og beskyldninger. Åh, det er forskrækkeligt at tænke på. Fru Alvin kommer fra haven. Han er ikke til at formå til at gå fra slukningen. Åh, her er de her, frue. så slap de dog for at holde deres festtale, her pastor. Åh, jeg skulle så gladelig. Det var bedst, at det gik, som det gik. Dette asyl var ikke blevet til nogen velsignelse. Tror de ikke? Tror de det? Men det var dog en overmåde stor ulykke alligevel. Vi vil tale kort og godt om det som en forretningssag. Venter de på pastoren, Engstrand? Engstrand vil forestå det. Ja, det gør jeg. Jamen, så sæt den dog ned så længe. Tak, ja, står godt. Fru Alving til pastor Manders. De rejser nu formodentlig med dammskibet. Pastor Manders. Ja, det går om en times tid. Vær da så god at tage alle papirerne med dem igen. Jeg vil ikke høre et ord mere om den sag. Jeg har fået andre ting at tænke på. Fru Alving, siden skal jeg sende dem fuldmagt til at ordne alting, som de vil. Jamen, ja, det skal jeg så inderligt gerne påtage mig. Legatets oprindelige bestemmelse må jo nu desværre altdeles forandres. Ja, det forstår sig. Ja, så tænker jeg foreløbig, jeg ordner det sådan, at gårdparten Solvik tilfalder landsognet. Og jordvejen kan jo ingenlunde siges at være fuldstændig værdiløs. Den vil altid kunne gøres nyttig til et eller andet. Og renterne af den kontante beholdning, som indestår i banken, kunne jeg måske anvende til at støtte et eller andet foretagende, som måtte siges at være til gavn for byen. Ja, ganske som de vil. Det hele er man nu aldeles ligegyldig. Jamen, tænk på mit sømandshjem, herr pastor. Åh ja, de siger noget. Ja, det må nøje overvejes. Nej, fandme ikke overvejes. Ah, jøsses da. Pastor Manders med et suk. Ja, jeg ved jo desværre ikke, hvor længe jeg får med de her sager at bestille, om ikke den offentlige mening vil tvinge mig til at fratræde. Det beror jo alt sammen på udfaldet af brandforhørene. Hvad er det, de siger? Og udfaldet lader sig aldeles ikke på forhånd beregne. Åh jo, så men gør det så, Engstrand nærmer sig. For her står Jakob Engstrand og jeg. Ja, ja, men Engstrand sagde dog. Og Jakob Engstrand er ikke den mand, som svigter en værdig velgører i nødens stund, som de kalder det. Jamen, kære vel. Jakob Engstrand er som en redningens engel alene ved. Han er pastor. Nej, nej, nej, det der kan jeg ikke modtage. Ah, det bliver nu alligevel sådan. Jeg ved en, som har taget skylden på sig for andre en gang før. Pastor Manders. Jakob, trykker hans hånd. De er en sjælden personlighed. Nå, de skal også blive hjulpet til deres sømandshjem. Ikke kan de stole på. Engstrand vil takke, men kan ikke få røvelse. Pastor Manders hænger rejsetasken over skulderen. Nå, og så afsted. Vi to rejser sammen. Engstrand ved spisestuedøren sagde det til Regine. Følg med mig, tøs. Nu skal du leve som blommen i dæk. Regine kaster med nakken. Merci. Hun går ud i forstuen og henter pastorens rejsetøj. Pastor Manders. Lev vel, fru Alving. Og giv ordenes og lovlighedens ånd ret snart må holde sit indtog i denne bolig. Farvel, Manders. Hun går op imod blomsterværelset, i det hun ser Osvald komme ind gennem havedøren. Engstrand, i det han og Regine, hjælper pastoren over tøjet på. Farvel, barn. Og skulle der komme noget med dig, så ved du, hvor Jakob Engstrand er at finde. Lille Havnegade. Og til fru Alving og Osvald. Og huset for de vejfarende sømænd, det skal kaldes kammerherre Alvings hjem, det. Og for jeg styrer det hus efter mine funderinger, så tør jeg love, at det skal blive særlig kammerherren værdigt. Pastor Manders i døren. Ja, kom så, min kære Engstrand. Farvel, farvel. Han og Engstrand går ud gennem forstuedøren. Osvald går hen imod bordet. Og det er for et hus, han talte om. Og det er nok en slags asyl, som han og pastor Manders vil oprette. Det vil brænde op ligesom alt det her. Hvordan finder du på det? Alting vil brænde. Der bliver ingenting tilbage, som minder om far. Jeg går også her og brænder op. Regine ser stusende på ham. Fru Alving. Osvald. Du skulle ikke være blevet så længe dernede, min stakkels dreng. Osvald sætter sig ved bordet. Nej, jeg tror næsten, du har ret i det. Lad mig tørre dit ansigt, Osvald. Du er helt våd. Hun tørrer ham med sit lommetørklæde. Osvald ser ligegyldigt frem for sig. Tak, mor. Jamen, er du ikke træt, Osvald? Vil du måske sove? Osvald angst. Nej, nej, ikke sove. Jeg sover aldrig. Jeg lader bare som om. Tungt. Det kommer tis nok. Fru Alving ser bekymret på ham. Jo, du er rigtig nok syg alligevel, min velsignede dreng. Regine spændt. Er Alving syg? Osvald utålmodig. Jamen, så luk alle dørene. Med denne dødelige angst. Fru Alving. Luk, Regine. Regine lukker og bliver stående ved forstuedøren. Fru Alving tager sit tørklæde af. Regine gør det samme. Fru Alving rykker en stol hen til Osvald og sætter sig hos ham. Se så. Nu vil jeg sidde her hos dig. Ja, gør det. Og Regine skal også blive herinde. Regine skal altid være om mig. Du giver mig nok en håndsrækning, Regine, gør du ikke? Jeg forstår ikke. Håndsrækningen? Ja, når det behøves. Osvald, har du ikke din mor til at give dig en håndsrækning? Du? Han smiler. Nej, mor, den håndsrækning giver du mig ikke. Du? Han ler tungt og ser alvorligt på hende. Ja, forresten var du nærmest til det. Hvorfor kan du ikke sige du til mig, Regine? Hvorfor kalder du mig ikke Osvald? Regine sagde det. Jeg tror ikke, fruen vil bryde sig om det. Om lidt skal du få lov til det. Og sæt dig så her hos os, du. Regine sætter sig stilfærdigt og nølende på den anden side af bordet. Og nu, min stakkels forpinte dreng. Nu skal jeg tage byrden af dit sind. Du, mor. Alt det, du kalder for nag og anger og bebrejdelser. Og det tror du, du kan? Ja, nu kan jeg det også, vel. Du kom før til at tale om livsglæde, og der gik der ligesom et lys op for mig over alle tingene i hele mit liv. Osvald ryster på hovedet. Det her forstår jeg ikke noget af. Ja, du skulle have kendt din far, da han var ganske ung løjtnant. I ham var livsglæden oppe, kan du tro. Ja, det ved jeg. Det var som et søndagsvejr bare at se på ham. Og så den ustyrlige kraft og livsfylde, som var i ham. Og så? Ja, så måtte sådan en livsglædens barn, for han var som et barn dengang. Han måtte gå herhjemme i en halvstor by, som ingen glæde havde at byde på, men bare fornøjelser. Måtte gå her uden at have noget livsformål. Han havde bare et embede. Ikke kunne øjne noget arbejde, som han kunne kaste sig over med hele sit sind. Han havde bare forretninger. Ikke eje en eneste kammerat, som var i stand til at føle, hvad livsglæde er for noget. Bare dagdrive og svigerbrødre. Mor? Ja, så kom det jo, som det måtte komme. Og hvorledes måtte det da komme? Ja, du sagde selv før i aftes, hvorledes det ville gå med dig, om du blev hjemme. Vil du dermed sige, at far, din stakkels far fandt aldrig noget afløb for den overmægtige livsglæde, som var i ham. Jeg bragte heller ikke søndagsvejr ind i hans hjem. Heller ikke du? De havde lært mig noget om pligter og sådan noget, som jeg har gået her og troet på så længe. Alting månede ud i pligterne. I mine pligter og i hans pligter. Ja, jeg er så bange for, at jeg har gjort hjemmet uudholdeligt for din stakkels far, Osvald. Jamen, hvorfor har du aldrig skrevet til mig om dette? Jeg har aldrig før set det sådan, at jeg kunne meddele mig til dig, som var hans søn. Og hvorledes så nu da? Ja. Jeg så bare den ene ting, at din far var en nedbrudt mand, før du blev født. Osvald dæmpet. Åh. Han rejser sig og går hen til vinduet. Og fru Alving siger, og så tænkte jeg dag ud og dag ind på den ene sag, at Regine i grunden hørte til her i huset. Ligesom min egen dreng. Osvald vender sig hurtigt. Regine? Regine far i vejret spørger dæmpet. Jeg? Bo Alving. Ja, nu ved I det begge to. Osvald. Regine? Regine hen for sig. Så mor var altså sådan en? Fru Alving. Din mor var god på mange måder, Regine. Ja, men hun var altså alligevel sådan en. Ja, jeg har nok tænkt over det en gang imellem, men... Ja, fru, må jeg få lov til at rejse lige med det samme? Vil du virkelig det, Regine? Ja, det vil jeg da ikke nok. Ja, du har naturligvis din vilje, men... Osvald går hen imod Regine. Rejse nu? Nej, hører du til? Merci, herr Alving. Ja, nu får jeg vel sige Osvald. Men det var nok ikke på den måde, jeg havde ment det. Fru Alving. Regine, jeg har ikke været åbenhjertig imod dig. Nej, det var så mindst synd at sige. Havde jeg vidst, at Osvald var sygelig, så... Og så nu, ja... Ja, det kan ikke blive til noget alvorligt mellem os. Nej... Jeg kan ikke rigtig gå herude på landet og slide mig op for syge folk. Ikke engang for en, som står der så nær. Nej, som end om jeg kan. En fattig pige må udnytte sin ungdom. For ellers kan man komme til at stå på herrens magt, før man ved af det. Og jeg har også livsglæde i mig, fru. Ja, desværre. Men kast dig bare ikke bort, Regine. Åh, sker det, så skal det jo være sådan. Slægter Osvald sin far på, så slægter jeg vel min mor på, kan jeg tænke. Må jeg spørge fruen, om pastor Mantas ved besked om det her med mig? Pastor Mantas ved alt sammen. Nu Gine er fortravlt med sit tørklæde. Ja, så må jeg rigtig nok til at komme afsted med dampbåden så hurtigt jeg kan. Pastoren er så venlig at komme til rette med det, og jeg synes da rigtig nok også, at jeg står lige så nær til at få lidt ud af de penge som han. Den fæle stikker. De skal være der velundt, Regine. Regine ser stift på hende. Fruen kunne da gerne have opdraget mig som en konditioneret mands barn. For det havde passet bedre for mig. Kaster på nakken. Men skidt. Det kan være det samme. Med et forbitret sideblik til den flaske, der endnu ikke er åbnet. Jeg kan som endnu komme til at drikke champagnevin med konditionerede folk her. Fru Alving siger. Ja, og trænger du til et hjem, Regine, så kom til mig. Nej, mange tak, fru. Pastor Manders tager sig nok af mig. Og skulle det gå rigtig galt, så ved jeg jo et hus, hvor jeg hører hjemme. Hvor er det? I kammer her Alvings asyl. Regine, nu ser jeg det. Du går til grunde. Ah, pyt. Adieu. Hun hilser og går ud gennem forstuen. Osvald står ved vinduet og ser ud. Gik hun? Ja. Jeg tror, det var galt det her. Fru Alving går hen bag ham og lægger hænderne på hans skuldre. Osvald, min kære dreng. Har det rystet dig stærkt? Osvald vender ansigtet imod hende. Alt det om far, mener du? Ja, om din ulykkelige far. Jeg er så bange for, at det kan have virket for stærkt på dig. Ja, hvor kan du tro det? Det kommer naturligvis højst overraskende, men i grunden kan det jo være mig ganske det samme. Bo Alving trækker hænderne til sig. Det samme? At din far var så grænseløst ulykkelig? Ja, naturligvis kan jeg føle deltagelse for ham, som for enhver anden, men... Ikke anderledes? For din egen far? Ja, far. Far, jeg har jo aldrig kendt nogen far. Jeg husker ikke andet om ham, end han engang fik mig til at kaste op. Det er forfærdeligt, jeg tænkte. Skulle et barn ikke føle kærlighed for sin far alligevel? Og når et barn ikke har noget at takke sin far for, aldrig har kendt ham... Holder du virkelig fast ved den gamle overtro, du som i øvrigt er så oplyst? Og det skulle bare være overtro? Ja, det kan du da vel indse, mor. Det er en af disse meninger, som er sat i omløb i verden, og så... Åh ja, genganger. Osvald går op og ned ad gulvet. Ja, du vil gerne kalde den genganger. Fru Alving i udbrud. Osvald, så elsker du heller ikke mig? Og dig kender jeg dig i hvert fald. Ja, kender. Men er det alt? Og jeg ved jo, hvor meget du holder af mig. Det må jeg da være dig taknemmelig for. Du kan jo være mig så umådelig nyttig nu, da jeg er syg. Ja, jeg kan jo ikke det, Osvald. Og jeg kunne næsten velsigne din sygdom, som drev dig hjem til mig. For jeg ser det nok. Jeg har dig ikke. Du må vinde. Osvald utålmodig. Ja. Alt det er nu sådan nogle talemåder. Du må huske på, at jeg er et sygt menneske, mor. Jeg kan ikke beskæftige mig så meget med andre. Har det nok med at tænke på mig selv? Fru Alving lavmælt. Ja, Jeg skal være nøjsom og tålmodig. Og så glad, mor. Ja, min kære dreng, det er du ret i. Gå hen til ham. Har jeg nu taget alle nag og bebrejdelser fra dig? Ja, det har du. Men hvem tager nu angsten? Angsten? Osvald går hen over gulvet. Regine havde gjort det, for et godt ord. Jeg forstår dig ikke. Hvad er det med angsten og med Regine? Er det meget sent om natten, mor? Det er tidligt på morgenen. Hun ser ud i blomsterværelset. Dagen begynder at gry op i højderne, og så bliver det klart vejr, Osvald. Om lidt kan du se solen. Åh, det glæder jeg mig til. Åh, der kan være mangt og meget for mig at glæde mig til at leve for. Ja, det skulle jeg vel tro. Og men jeg ikke kan arbejde, så... Åh, du vil snart kunne komme til at arbejde igen, min kære dreng. Nu har du ikke længere alle disse nagende og trykkende tanker at gå og ruge over. Nej, det var godt, at du fik væltet alle de indbildninger af mig. Og nu bare kommet over dette ene. Han sætter sig i sofaen. Nu vil vi snakke sammen, mor. Ja, lad os det. Hun skubber en lænestol hen til sofaen og sætter sig tæt ved ham. Og så skinner solen imens. Og så ved du det. Og så har jeg ikke længere den angst. Hvad er det, jeg ved, sagde du? Osvald uden at høre på hende. Mor, var det ikke sådan, du sagde før i aften, at der ikke var den ting i verden, som du ikke ville gøre for mig, hvis jeg bad dig om det? Jo, jo, det sagde jeg ikke nok. Og det står du ved, mor? Ja, det kan du stole på, min dreng. Jeg lever jo ikke for noget andet end bare for dig alene. Ja. Ja, så skal du høre. Mor, du har et stærkt og kraftfuldt sind, det ved jeg. Nu skal du sidde ganske roligt, når du hører det. Hvad er det der for noget forfærdeligt? Du skal ikke skrige op, hører du? Lover du mig det? Vi vil sidde og tale ganske stille om det. Lover du mig det, mor? Ja, jeg lover dig det. Tal bare. Ja, så skal du da vide, at det er med trætheden. Og det er jeg ikke tåler at tænke på arbejde. Alt det er ikke sygdommen selv. Hvad er der sygdommen selv? Den sygdom, jeg har fået som arvelod, den... Han peger på panden og tilføjer ganske sagte. Den sidder herinde. Fru Alving næsten målløs. Osvald? Nej. Ikke skrige. Jeg kan ikke tåle det. Jo, du, den sidder herinde og lurer, og den kan bryde løs, hvad tid og time det skal være. Åh, hvilken rejsel. Nu bare rolig. Sådan står det til med mig. Fru Alving springer op. Det er ikke sandt, Osvald. Det er umuligt. Det kan ikke være sådan. Jeg har haft et anfald dernede. Det gik hurtigt over. Men da jeg fik at vide, hvordan det var fat med mig, så kom angsten over mig. Så rasende og jagende. Og så rejste jeg hjem til dig, så hurtigt jeg kunne. Det er altså angsten. Ja. For dette er så ubeskriveligt afskyeligt, ser du. Åh, havde det bare været en almindelig dødelig sygdom, for jeg er ikke så bange for at dø, skønt jeg jo gerne vil leve, så længe jeg kan. Ja, Osvald, det må du. Men det, der er så forfærdeligt afskyeligt, at blive ligesom forvandlet til et spædt barn igen, at skulle mades, at skulle... Åh, det er ikke til at beskrive. Jamen, barnet har sin mor til at pleje sig. Osvald springer op. Nej, aldrig det. Det er netop det, jeg ikke vil, jeg tåler ikke at tænke på, at jeg måske skulle ligge sådan i mange år, blive gammel og grå. Og så kunne du måske dø fra mig imens, sætter sig i fru Alvings stol. For det behøver ikke at ende dødeligt med samme, sagde lægen. Han kaldte det en slags blødhed i hjernen eller sådan noget. Jeg synes, det udtryk lyder så smukt. Jeg kommer altid til at tænke på kirsebærrøde silkefløjs draperier. Noget, som er delikat at stryge op og ned af. Jamen, Osvald! Osvald springer op igen og går hen over gulvet. Og nu sad Regine fremme. Havde bare haft hende. Hun havde nok givet mig en håndsrækning, hun. Fru Alving går hen til ham. Hvad mener du med det, min elskede dreng? Er der da nogen håndsrækning i verden, som jeg ikke skulle ville give dig? Ja, da jeg var kommet efter anfaldet dernede, så sagde lægen til mig, at når det kommer igen, og det kommer igen, så er der ikke noget håb mere. Og det var han hjerteløs nok til. Jeg forlangte ham. Jeg sagde til ham, at jeg havde afgørelser at træffe. Og det havde jeg også. Han trækker en lille æske op fra den indre brystlom. Mor, ser du denne her? Hvad er det for noget? Morfinpulver. Hun ser forfærdet på ham. Osvald, min dreng. Jeg har fået 12 kapsler sparet sammen. Fru Alving griber efter æsken. Giv mig den, Osvald. Ikke endnu, mor. Han gemmer æsken igen. Det der overlever jeg ikke. Og det må overleves. Havde jeg nu haft Regine her, så havde jeg sagt til hende, hvorledes det stod til med mig, og bedt hende om den sidste håndtrækning. Og hun havde hjulpet mig. Det er jeg sikker på. Aldrig. Når det forfærdelige var kommet over mig, og hun så mig ligge der hjælpeløs som et lille spædbarn, uhjælpelig, fortabt, håbløs, ingen redning mere. Nej, aldrig i verden havde Regine gjort det. Regine havde gjort det. Regine var så prægtig lethjertet. Hun var snart blevet ked af at passe sådan en syg en som mig. Ja, der er lov og pris, at Regine ikke er her. Ja, nu må du altså give mig en håndsrækning, mor. Jeg? Ja, hvem er nærmere til det end du? Jeg? Din mor? Netop derfor. Jeg, som har givet dig livet. Jeg har ikke bedt dig om livet. Og hvad er det for en slags liv, du har givet mig? Jeg vil ikke have det. Du skal tage det tilbage. Hjælp! Hjælp! Hun løber ud i forstuen. Osvald efter hende. Gå ikke fremme. Hvor vil du hen? Fru Alving i forstuen. Hente lægen til dig, Osvald. Lad mig komme ud. Du kommer ikke ud. Og her kommer ingen ind. Han drejer nøglen om. Fru Alving kommer ind igen. Osvald. Osvald, mit barn. Han følger hende. Har du en mors hjerte for mig, du som kan se mig lide al denne unævnlige angst? Fru Alving, efter et øjeblik stillhed, siger behersket. Har jeg min hånd på det? Ved du? Hvis det bliver nødvendigt. Men det bliver ikke nødvendigt. Nej, nej, det er ikke muligt. Nej, lad os håbe på det. Og lad os så leve sammen, så længe vi kan. Tak, mor. Han sætter sig i den lænestol, som fru Alving har flyttet hen til sofaen. Dagen bryder frem. Lampen bliver ved med at brænde på bordet. Fru Alving nærmer sig varsomt. Føler du dig nu rolig? Ja. Hun bøjer sig over ham. Det har været en forfærdelig indbildning hos dig, Osvald. Alt sammen indbildning. Du har ikke tålt alt dette oprivende. Men nu skal du hvile ud. Hjemme hos din egen mor, min velsignede dreng. Alt, hvad du peger på, skal du få, som dengang du var et lille barn. Se så, nu er han faldet over. Ser du, hvor let det gik? Jeg vidste det nok. Og ser du, Osvald, hvilken dejlig dag vi får. Skinnende solskinsvejr. Nu kan du rigtig få dit hjem at se. Hun går hen til bordet og slukker lampen. Solopgang. Bregen og tinderne i baggrunden ligger i skinnende morgenlys. Osvald sidder i lænestolen med ryggen mod baggrunden uden at røre sig. Pludselig siger han, mor, giv mig solen. Fru Alving ved bordet ser stusende på ham. Hvad siger du? Osvald gentager dumt og toneløst. Solen. Solen. Fru Alving hen til ham. Osvald, hvordan har du det? Osvald synes at skrumpe sammen i stolen. Alle musklerne slappes. Hans ansigt er udtryksløst. Øjnene stiger sløvt frem. Fru Alving, dørene er rædsel. Hvad er det? Osvald, hvordan har du det? Kaster sig på knæ ned ved ham og rusker i ham. Osvald, Osvald, se på mig. Kender du mig ikke? Solen. Solen. Fru Alving springer fortvivlet op. River med begge hænder i sit hår og skriger. Det her kan jeg ikke bære. Visker ligesom stivne. Det kan man ikke bære. Aldrig. Hvor har han det med hende? Hun famler lynhurtigt over hans bryst. Her. Hun viger et par skridt tilbage og skriger. Nej, nej, nej. Jo, nej, nej. Hun står et par skridt fra ham, med hænderne filtreret ind i håret, og stirrer på ham i målløs rejsel. Osvald sidder ubevægelig som før og siger, solen. Solen. Du lytter til Radio 24/7.